Ты знаешь, Боже, мое бажання, молитву чуєш ти мою. Ти знаєш серця мого страждання, коли я гіркі сльози лью. Ти знаєш серця мого страждання, коли я гіркі сльози. Ще далі.